NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 gemeenten aangewezen waar acute noodopvanglocaties komen voor asielzoekers. Het gaat om Enschede, Alkmaar, Gorkum, Venraai en de regio Rotterdam. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol is er vanwege de noodsituatie geen andere mogelijkheid meer. Alle mensen van boven de 60 hebben nu de mogelijkheid om een boostervaccinatie te halen. Minister De Jong twitterde vanochtend dat mensen die zijn geboren in 1960 of 61 nu ook online een afspraak mogen maken bij de GGD's. In Duitse steden, vooral in Oost-Duitsland, hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op sommige plekken liepen de demonstraties uit de hand. In totaal werden honderden betogers gearresteerd en raakten tientallen agenten gewond. Treinen in Nederland hebben op grote delen van het spoor last van de slappe bodem. De NS zet steeds meer en zwaardere treinen in, waardoor de kans op verzakkingen toeneemt. Het lijkt nu niet haalbaar om treinen veel sneller te laten rijden en ook dreigen geplande extra treinen te worden geschrapt. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Na 272 dagen, de langste kabinetsformatie sinds de oorlog, hebben de fracties, de coalitiefracties althans, eindelijk post. Een nieuw regeerakkoord waar ze vandaag mee moeten instemmen. Of niet, dan wordt er morgenochtend nog even verder onderhandeld. Maar zo luidt de mededeling vooraf. Wat er ook gebeurt, morgen is de presentatie van dat nieuwe akkoord. En dan ligt de weg open voor formateur Rutte, die dan door de Kamer moet worden aangewezen om de komende weken zijn vierde kabinet samen te stellen. Met dezelfde partijen, maar met nieuw elan, zo beloofde de VVD-leider onlangs nog. Wat er van terechtkomt van die radicale ideeën over nieuwe bestuurscultuur moeten we nog zien. Maar de eerste tekenen wijzen niet op hele ingrijpende veranderingen. De praktijk blijkt vaak weerbarstiger dan alle mooie woorden en goede bedoelingen. Een dun en beknopt regeerakkoord lijkt het in elk geval niet te worden. De eerste geluiden noemen 40 of 50 pagina's. Iets beknopter dan de vorige keer, toen waren het er een pagina of 70. Maar echt dun zou dat dan ook niet zijn. In elk geval is het een goed akkoord, vindt Mark Rutte. Sigrid Kaag zei het met veel plezier voor te leggen aan haar fractie. Gert-Jan Segers was al aan het plussen en minnen en had het al meteen over pijnlijden. En Wopke Hoekstra sprak van een tangverlossing. Gezellig. Uri Rosenthal was voorzitter van de commissie die het laatste verkiezingsprogramma schreef voor de grootste partij. Dat is de VVD. En hij is voormalig informateur en gewezen minister van Buitenlandse Zaken. Ook nog fractievoorzitter in de Eerste Kamer geweest. Meneer Rosenthal, goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u bij het woord tangverlossing meteen aan een feestelijke gebeurtenis? Nee, dat niet. Hoewel dan, als die eenmaal klaar is, die tangverlossing, er dus hopelijk dan een gezonde baby is. Ja, denkt u dan ook meteen aan nieuw elan met een tangverlossing? Nou, ik weet dat baby's, zodra ze geboren zijn, een enorme kreet slaken. Ja. En een kreet van verlossing ook. Dus laten we het daar dan maar op houden. Ja, en zo'n tangverlossing, geeft dat meteen bij u vertrouwen in de toekomst? Ik had niet direct gedacht aan het woord tangverlossing. Het is wel natuurlijk zo dat bij een coalitieakkoord dat gesloten wordt, het voor alle partijen geven en nemen is. Ja. Nou zei ik al in het begin, u was de voorzitter van de programcommissie van de VVD. Met andere woorden, het verkiezingsprogramma is mede van uw hand. Hoort u dan ook al wat er in zo'n regeerakkoord staat? Nee. Ook niet via de band? Nee. Ook niet via sms? Nee. Ook niet via WhatsApp? Nee. Daar klonk een beetje twijfel. Nou ja, je hebt natuurlijk wel tijdens de hele rit hoor je wel eens wat. Je praat wel eens met deze en gene. Ja. Maar naarmate we dichterbij het eindpunt zijn gekomen, gingen de luiken inderdaad echt dicht. Ja. En dan is het ook voor mij in mijn positie niet geen zaak om dan eens even te gaan buurten uit het idee van, weet u wel, uit de intelligence, niet need to know, maar nice to know. Ja. Je moet maar niet al te nieuwsgierig zijn. Dus ook u hebt ze met rust gelaten. Hebt u er wel vertrouwen in de woorden van Mark Rutte dat het een goed akkoord is, als hij het zegt? Daar heb ik wel vertrouwen in. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat zou er in elk geval niet in moeten staan? Wat er niet in zou moeten staan is dat we het laten bij hoe het is nu. Er moet echt het nodige gebeuren. En ik hoop ook en vertrouw er ook op dat dat coalitieakkoord van de coalitiefracties, dat dat aangeeft dat men inderdaad een aantal grote zaken die zijn blijven liggen of die hangen, dat men die inderdaad kordaat gaat aanpakken. Ja. En dan komen we bij het bekende rijtje. Klimaat, en dan begint wonen, het bij klimaat, stikstof, energie, ja, landbouw als een gevolg daarvan. Ja. Dus u verwacht dat daar veel over is. Nou, dat is ieders verwachting. En op basis van wat we er al van hebben gehoord, is er in ieder geval een enorme zak geld uitgetrokken. Hoe ze dat gaan besteden, dat is nog een tweede. Is de VVD trouwens nog steeds de partij die goed op de centen past, zoals de partij altijd zegt? Dat is zeker het geval. We zitten natuurlijk wel in een hele bijzondere situatie nu. Ja. Dat op zichzelf het oplopen van de staatsschuld, om maar zo'n heilig huisje te pakken, zeker, niet zo ontzettend verschrikkelijk hoeft te zijn. U hoort, ontzettend verschrikkelijk hoeft te zijn. Hmm. Omdat immers geld lenen op dit ogenblik buitengewoon goedkoop is. Op dit moment in elk geval. Op dit moment. En dat brengt natuurlijk wel met zich mee. Hmm. Dat als je als iemand die echt kijkt naar hoe het huishoudboekje van de staat eruit moet zien, ja, dat je dan wel degelijk ook kijkt naar hoe dan die grote sommen geld zullen worden uitgegeven en op welke zaken ze dan ook drukken. Noemt u wat, want het regeerakkoord gaat naar de fracties toe zonder een doorrekening van het Centraal Planbureau. Dat is tamelijk uniek. U bent zelf informateur geweest. U weet hoe de procedures zijn. Dat gebeurt vrijwel altijd, dat zo'n regeerakkoord ook wordt doorgerekend. Dus hoe kunt u nou zeggen dat de VVD nog steeds op de centen past, als niet eens duidelijk is of het financiële kader klopt? Ik mag dan erop vertrouwen dat dat gebeurt. En er zijn best een paar punten waar ik die ik heel belangwekkend vind, om het maar dan eufemistisch te zeggen. Hmm. Bijvoorbeeld dat heel veel geld wordt weggezet in zogeheten fondsen. Ja. En die fondsen worden dan buiten, zeg maar, de staatsbalans gehouden. Hmm. Maar of dat nou echt dan een stevige basis is voor de komende tijden, dat is dan weer de vraag. En bovendien, even een ander puntje, en dat is wanneer je heel veel geld in fondsen gaat stoppen, dan moet ik toch wel herinneren aan het bekende groeifonds van miljarden en miljarden. Ja, het Wopke Wiebesfonds, zoals het eerst heette. En dan blijkt weer iets heel anders, namelijk dat het kennelijk heel moeilijk is dan bij zo'n heel groot fonds soms om op tijd de centen ook weer uit te geven. Ja. En dan is er ook chagrijn vanuit de Tweede Kamer. Trouwens, Kamerbreed, namelijk, Kamer gaat over de centen, Kamer gaat over het budgetrecht, maar bij zo'n fonds dan toch op zijn minst een stuk minder. Dat geldt inderdaad. Maar wat dat betreft, wanneer we dan op een gegeven moment bij de verschillende departementen de begrotingen langs zien trekken, ja, dan zullen spijkers met koppen moeten worden geslagen. Ja, maar goed, sommige van die fondsen hebben een eigen bestuur en die bepalen grotendeels waar het geld naartoe gaat. Dus als we het daar hebben over nieuwe transparantie en nieuwe bestuurscultuur? Ik weet niet hoe het met bijvoorbeeld dat zogeheten klimaatfonds gesteld is. Ik weet niet hoe dat is met ook stikstof. Mm. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma overigens ook gepleit voor een nationaal woonfonds. Zeker. Waarmee we grootschalige investeringen zouden kunnen doen in de woningbouw, in de volkshuisvesting. Mm-hmm. Dus het is op zichzelf voor de VVD ook, om dat toch even te zeggen, niet vreemd om ook in fondsen geld uit te geven. Maar vindt u het gelukkig dat er een regeerakkoord naar de fracties gaat zonder dat daar een doorrekening bij zit van het Centraal Planbureau? Ik neem aan dat er toch over de grote lijnen van de financiering van al die plannen wel degelijk ook zaken zullen worden gewisseld. Vandaag ook in de fracties. Ja, maar dat weten we niet zeker. Dat weten we op dit ogenblik niet zeker. Maar ik weet op dit ogenblik helemaal niks. Nee. Niks. Dat is bijna het einde van het gesprek. Behalve dat we dus een rijtje hebben gehad van een aantal concrete zaken, ja, die dan, zoals dat heet, gelekt zijn. Hè? Precies. En daar wilde ik met u naartoe. Want mijn eerste vraag was, wat wilt u dat er in ieder geval niet in staat? De vraag is, wat moet er wel in staan? En als we dan kijken bij wat er in staat, althans wat is gelekt en waar de VVD water bij de wijn heeft moeten doen, dan is dat een afschaffing van het leenstelsel. In uw verkiezingsprogramma stond dat over eind moest blijven. Rekeningrijden, waarvan er meteen wordt bijgezegd, daar komt deze kabinetsperiode niet zoveel van terecht, maar we gaan er wel weer serieus naar kijken. Stond toch in het verkiezingsprogramma van de VVD geen hogere lasten voor automobilisten. Trouwens altijd een heet hangijzer bij die partij van u, toch? En de opheffing van de kinderopvangtoeslag wilde u ook niet. Nou, het ligt even, als u het rijtje even langsloopt, leenstelsel duidelijk. Dat wilden wij niet. De drie andere partijen hadden dat wel in hun verkiezingsprogramma ook staan. Dat zal dus geven en nemen zijn. En waar het dan ook om gaat is natuurlijk in hoeverre je dat leenstelsel dan nog afschaft en de kosten van de studiebeurzen een beetje binnen de perken houdt. Dus om een voorbeeld te noemen, gaat het, want dat speelde al toen die discussie opkwam over dat leenstelsel, afschaffen of niet. Mm. Toen begonnen sommigen al, ook uit de studentengelederen, te praten over terugwerkende kracht. Mm. Nou, komt er terugwerkende kracht of niet? Ik zou zeggen, dat zou wel heel erg veel gevraagd zijn. Dan, wat betreft de kinderopvang, hebben wij in ons verkiezingsprogramma, hebben wij expliciet gezegd dat wij ons goed konden voorstellen dat de kosten van die kinderopvang zouden minderen, zeker voor diegenen die dan werken. Hè? Want een van de kernpunten, en daar kijk ik ook heel erg naar wanneer het nu om dat coalitieakkoord gaat, is of werkende Nederlanders, of die inderdaad er redelijk goed uitspringen. Mm-hmm. Nou, dat is het tweede. Ja. En dan wat betreft het zogeheten rekeningrijden. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma opgenomen een passage waarin we zeggen, letterlijk, dat wanneer het gaat om elektrisch rijden, dat we daar het logisch zouden vinden dat er een kilometerheffing gaat komen. Ik heb de passage hier voor me, ik zal hem voorlezen. Geen hogere lasten voor automobilisten. Emissieloze auto's gaan op basis van het aantal gereden kilometers bijdragen aan het onderhoud en de aanleg van de wegen. Want die betalen nu geen wegenbelasting. Met andere woorden, daar worden wel de lasten verhoogd. Dit kan door jaarlijks het aantal gereden kilometers door te geven aan de Belastingdienst met een vaste jaarlijkse vrijstelling. Het is van groot belang dat de privacy van de automobilist goed gewaarborgd blijft. En dan de zin, er komt nadrukkelijk geen spitsheffing. Nou, daar ben ik dus benieuwd naar. Of die er wel of niet in de plannen wordt meegenomen. Ja, maar goed, de invoering van rekeningrijden heeft in het verleden bij uw partij wel tot een tamelijk grote storm van protest geleid. Dat klopt. Tegelijkertijd is het ook zo dat al heel lang in de partij trouwens er verschillende opvattingen over bestonden. Ja. Ik herinner me ooit het bij mij ook nog Eerste Kamerlid Pieter Hofstra, ja, die op zichzelf heel erg in die richting ging. Ja. En op zichzelf geldt ook bij de VVD, en dat staat, dacht ik, ook in ons programma, misschien net in een ander zinnetje, dat u niet voor u heeft. Hmm. Maar daar staat letterlijk ook dat wij toch wel vinden dat het gebruik van de auto relevanter is dan het bezit ervan. Ja. He, zeker. Overigens was Klaas Dijkhoff ook degene die toen hij nog fractievoorzitter was ook wel eens een plan voor rekeningrijden de wereld in heeft geholpen, maar dan met het oog op dat elektrisch rijden wat weer correspondeert met dit. Maar goed, rekeningrijden, we hebben het er al sinds 1995 over. Het komt de komende kabinetsperiode, toch? Het komt deze kabinetsperiode zal het niet komen. Dus de komende 4 jaar niet. Nee, en daarna ook niet. Weet ik niet. Denkt u niet? Geen idee. Echt niet? Nou, ik denk dat we gaandeweg nu echt de mantra van gebruik van de auto is relevanter dan het bezit ervan, ja, dat we dat mantra wel zullen vasthouden. Dus toch een vorm van rekeningrijden? Ik denk dat die er op een gegeven moment gaat komen, hoewel wij in ons verkiezingsprogramma, dat heeft u kunnen lezen, zeker, het woord rekeningrijden zorgvuldig vermijden en het hebben over een kilometerheffing. Nou goed, dit zijn een paar punten waar de VVD dan water bij de wijn heeft moeten doen. Als dit allemaal klopt, dat weten we misschien vandaag wel als we dingen uitlekken uit het definitieve stuk, of anders morgen als het wordt gepresenteerd. Vindt u dat de VVD hier dan op het migratiedossier wat voor terug zou moeten krijgen? Is dat, laten we zeggen, het voor u heetste hangijzer? Nee, voor mij is het heetste hangijzer zit hem in een paar andere zaken. Of inderdaad die grote zaken waar we het eerder over hadden, of we daar inderdaad een goede lijn, een goede koers in de toekomst zullen hebben. De verbouwing van het land, zoals Rutte dat noemt. Ja, en dan verder ook wat specifieker, ook op een aantal punten. Wij vinden als het gaat om bijvoorbeeld de verdeling van de lasten in dit land, dat we dan eindelijk nu de mensen die in de middengroepen zitten eens even een beetje soelaas moeten bieden. We hebben in de afgelopen 10 jaar, dat wordt algemeen zo gezien, en dat is ook inderdaad doorgerekend, ja, hebben de middengroepen niet echt geprofiteerd van de economische groei voor zover die er was. Ja. En daar kijk ik dus naar. En het tweede punt, dat daar direct ook mee van verbonden is, is of de mensen die werken inderdaad dan ook loon naar werken krijgen. Ja, wie werkt moet daarvan profiteren. Dat is het uitgangspunt bij de VVD altijd geweest. Maar ja, de vraag is of we daar definitief inzicht in krijgen zonder doorberekening van het Centraal Planbureau. En die doorberekening komt pas in januari, als ik het goed heb begrepen. Dat klopt. En dan is deze ploeg al van start. Ik heb ook op dat punt wel even de vraag hoe het nu zit met dat coalitieakkoord op hoofdlijnen. Ja. Dat dan weliswaar dikker wordt dan we eerst hadden gehoord. Ja, 40, 50 pagina's is niet dun, hè? Nee, dat is niet dun, maar toch is het nu de vraag of inderdaad men nog vasthoudt aan dat idee dat er eerder lag, en dat ik op zichzelf interessant vond, om de bewindspersonen dus dan de zaken verder te laten invullen. Verbijzonderen, invullen, ja, met hele concrete zaken. Ja. Nou, en hoe dat dan weer landt bij die fracties, moeten we dan ook vervolgens weer afwachten. Dat moeten we dan weer afwachten. En dan komen we ook, ik druk maar even door van mijn kant, ja, naar de nieuwe bestuurscultuur. Ja. En dan met name ook hoe de relatie zal zijn tussen de coalitiefracties en de oppositie. Nou, de oppositie heeft al gehakt gemaakt bij voorbaat van alles wat er nog naar buiten moet komen. Die zijn met een eigen oppositieakkoord gekomen. En niet onbelangrijk, er is misschien wel een meerderheid in de Tweede Kamer, maar net als vorige keer niet in de Eerste Kamer. Met andere woorden, daar zal het kabinet toch ook met zijn beleid rekening mee moeten houden. Anders komt er van dat beleid geen bal terecht. Dat klopt. De Eerste Kamer, even voor de goede orde. We praten vaak over een regeerakkoord. Ja. Maar het is natuurlijk niet in de formele zin ook, maar meer dan dat. Het is geen akkoord van de regering op dit ogenblik. Het is een akkoord van de coalitiefracties. Ja. En dat zijn de coalitiefracties in de Tweede Kamer. Ja. In de Eerste Kamer kijkt in elk geval mijn fractie. Maar goed, die is deel van de coalitie, dus dat speelt dan misschien niet zo'n rol. Maar in elk geval is het altijd zo geweest, ook staatsrechtelijk, dat wanneer het gaat om de binding aan dat coalitieakkoord van de fracties in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer daar wat op afstand staat. Ja. De Eerste Kamer voelt zich ook meestal niet gehouden. Althans, de fracties voelen zich meestal niet gehouden aan een regeerakkoord. Nee, dat klopt, maar ik weet, en u weet het ook, dat voor bepaalde fracties geldt dat daar de verbinding tussen de Eerste en de Tweede Kamerfracties veel sterker is dan bij andere fracties. Bijvoorbeeld, die speelt nu dus geen rol in dit verband. In eerste instantie, bijvoorbeeld de Socialistische Partij, de SP. Ja. Daar weet ik uit eigen ervaring van kijken en meedoen in de Eerste Kamer, dat daar de verbinding tussen de Tweede en Eerste Kamer nog veel sterker is dan bij bijvoorbeeld mijn partij. Ja. Iets anders is, overigens, als ik naar de Eerste Kamer kijk en naar de steun die bij de Eerste Kamer moet worden gezocht, dan heb ik daar wel twee kanttekeningen bij. De eerste is dat de Eerste Kamer onherroepelijk inderdaad in de afgelopen jaren gepolitiseerd is. Ja. Maar dat je eigenlijk toch zou willen dat de Eerste Kamer echt zou werken vanuit een wat ander perspectief dan alleen het politieke perspectief. En het tweede punt dat ik toch ook wil melden, dat is dat we nu voor wat betreft de Eerste Kamer inmiddels al op zo ongeveer 2,5 jaar zittingstermijn zitten. Ja. Dus de Eerste Kamer, als je zou praten nog gaandeweg de volgende kabinetsperiode, als het kabinet tenminste lang genoeg blijft zitten. Ja, maar het geeft dus ook iets aan over de gezagsposities die de verschillende kamers hebben. En naarmate de Eerste Kamer dichter aankomt alweer naar de volgende verkiezingen, neemt dus dat gezag, de legitimiteit van de Eerste Kamer toch een beetje af. Ja. We hebben het over nieuw elan, althans dat heeft de demissionair premier gezegd. Nieuw elan, uw partijleider. Hoort bij dat nieuwe elan ook dat er veel bewindslieden terugkeren uit het vorige kabinet, dat is afgetreden vanwege een tamelijk grote affaire, namelijk de toeslagenaffaire? Ja, dat klopt. Hoort een nieuw elan, hoort daarbij dan dat die bewindspersonen terug kunnen keren? Als het gaat om bijvoorbeeld de premier die er nu zit en of die de volgende premier gaat worden, dus Rutte 4, dan moet ik zeggen, ik ken Mark Rutte goed, denk ik, dat ik altijd hoor over zijn enorme behoefte aan alles willen controleren. Nou zit er iets anders in het karakter van Mark Rutte, en dat is juist een behoorlijke flexibiliteit, niet alleen, maar ook een gevoel van we moeten met elkaar gewoon door één deur kunnen, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. En ik denk dat op dat laatste hij dus in staat zal blijken om inderdaad dat nieuwe elan ook tot gelding te brengen. Maar hoort daarbij dat zittende bewindslieden terugkeren in overwegende mate? Ik denk dat als ik nu even naar de situatie kijk zoals die toch te verwachten is, dat er veel zittende bewindslieden überhaupt niet terug gaan keren. Hè? Dat geldt niet alleen bij het smaldeel van de VVD, maar dat geldt mogelijk ook bij de andere partijen. Ik hoor ook al bij D66 dat deze of gene bewindspersoon toch zegt, ik heb het wel gezien. Ja, Wouter Koolmees bijvoorbeeld. Ja. Bij Wouter Koolmees, ik hoor het ook over de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven. Ja. Bij het CDA zal het niet anders zijn. Kortom, het gaat vanzelf al die kant op. En als het om nieuw elan gaat, ben ik er zelf ook erg voorstander van dat we frisse nieuwe gezichten zullen zien. Dus u pleit voor nieuwe, zoveel mogelijk nieuwe bewindspersonen? Ik pleit voor een behoorlijk aantal nieuwe bewindspersonen. Als je bent afgetreden als bewindspersoon, en vrij recentelijk ook nog, op een dossier dat nog doorloopt, kun je dan opnieuw bewindspersoon worden? Dan kun je wel bewindspersoon worden. Of het dan wenselijk is dat zo iemand dan bewindspersoon zou worden op het dossier waarop de betrokkenen is afgetreden. U hoort, ik praat in algemene termen, terwijl ik weet op wie u doet. Ja, ik ga het op zo preciseren. Ja. Dan ja. zeg ik, dat denk ik zou toch wel heel goed moeten worden doorschouwd of dat wel zinnig zou zijn. Ja, ik heb het nu over mevrouw Kaag. Die was minister van Buitenlandse Zaken. Bent u ook geweest, afgetreden over het Afghanistan-dossier. Dat dossier loopt nog altijd. Ik hoor verschillende dingen. De ene keer hoor ik dat mevrouw Kaag dat ook begrijpt en niet wil terugkeren op Buitenlandse Zaken, maar soms hoor ik het weer wel. We weten het niet, dat zal allemaal de komende weken moeten blijken. Maar u zegt eigenlijk dus, het zou onwenselijk zijn als mevrouw Kaag weer minister van Buitenlandse Zaken wordt. Ik denk dat het een obstakeltje zou zijn in het begin en dat je daar dus heel goed naar zou moeten kijken of dat inderdaad wel zou kunnen. Maar past dat dan bij de nieuwe bestuurscultuur en het nieuwe elan? Nou, ik denk dat voor die nieuwe bestuurscultuur geldt dat je dit soort dingen inderdaad ook heel serieus moet overwegen. Ja. En dat wanneer Sigrid Kaag bijvoorbeeld inderdaad het kabinet ingaat, dat ze dan natuurlijk ook op andere posten heel goed aan haar trekken zou kunnen komen. Ja, en dat zou in uw ogen, begrijp ik uit uw woorden, maar ik vraag het toch maar even voor de zekerheid, een betere optie zijn dan als ze zou terugkeren op Buitenlandse Zaken? Ik denk dat er vragen zouden rijzen over terugkeer op Buitenlandse Zaken. En de vraag die zich dan voordoet is, in hoeverre je allerlei vragen die dan rijzen, of je die meteen al voor je rekening zou willen nemen, of dat je op dit punt dat soort zaken uit de weg zou gaan. U hebt onlangs een boek geschreven. Als dat zou kunnen, heet dat. En dat gaat dus bijna een soort handboek voor aankomende politici die dat graag willen. Ik heb u daar wel eens eerder over gesproken. En toen had u toch wel zorgen over de bereidheid en de animo van mensen om nog bewindspersoon te willen worden. Dus als je het nou hebt over nieuw elan en over nieuwe gezichten van buiten, zijn dat dan goede gezichten, denkt u? Ik denk dat diegenen die dan van buiten komen zich heel goed bewust zullen moeten zijn van het feit dat ze voor het beeld dat ze hebben over de politiek niet alleen moeten kijken naar allerlei rooskleurige zaken. Mm. De pracht en praal die ze zullen binnenhengelen. Maar juist ook zullen moeten beseffen dat een positie als bewindspersoon met zich brengt ook tegenslagen en allerlei andere zaken die misschien ook te denken geven. Met andere woorden, weet waar je aan begint. Weet waar je aan begint, maar dat geldt voor die tegenslagen. Dat geldt voor het feit dat je rekening ermee moet houden dat je niet, als het ware, als referentiepunt moet gebruiken de successen die sommige politici in de loop van de jaren hebben geboekt. Mm. Het gras bij de buren is altijd groener dan bij jezelf. Mm. En je moet ook rekening natuurlijk houden met de feiten van deze tijd. Ja. En dat zijn hele vervelende feiten, zoals, voor je het weet, een overdaad aan negatieve publiciteit. Ja. Met name ook in de sociale media. Daar moet je tegen kunnen. Ja. En je moet kunnen, inderdaad, helaas voor sommigen, tegen het feit dat mensen je zelfs kunnen bedreigen. Nou, dat is aan de orde van de dag tegenwoordig. Maar ik voeg er iets aan toe. Ja. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over tegenslagen en ook negatieve publiciteit, is een van de eigenschappen die bewindspersonen zonder meer moeten hebben, dat is een zekere onverstoorbaarheid tegenover al datgene wat op je weg komt. En dus daartegenover een echt geloof in het feit dat je de publieke zaak Nederland vooruit helpen, dat je die publieke zaak dient. U bent informateur geweest. Wat doet een informateur, of wat doen de beide informateurs in dit geval vandaag eigenlijk? Zitten die dan met samengeknepen billen ergens op een bank